الذي تفرد عزا وكمالا للمباح واغتصب هاء وجمالا وجلالا أحمد ربي وأشكره تقدس وتنزه وتبارك وتعالى وأسأله صلاح الشأن كله حالا ومالا وأشهد أن لا إله إلا الله أمرنا بطاعته وعبادته خدوا وصالا وحذرنا مغبة التفريط لهوا وإغفالا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. higen alara alla ke ngaro ko me ke ta ho dingra barkinde ke ta ho dingra noronde o la linga hon chago bu duna do la gara agaro ko me diken inshallah hono aga to mobe che yani che ali inshallah ta ana he billahi ko asu ga to mobe inshallah aga ka ko da barni islami ne chu da ngani ko ana nya ola linga ko muslima ko chu da ngani ali oda hay ke ne honga an ha ko rengan ka wan dinda nan tanga gillo gillo ha an ya jinga ga bo ga bo kati di lawa kinyeno wala nda kinyeno aya na dina nchan kini siri na kota susui kencha mura wari kidabe ngana ngaranga ngana nyanka ta karanga kota na ngana ikemu wali me kati tinge asusura wa atringana ho na faida kidai kinyo nya sababu insha Allah kati mkubu sababu kempa lese nga diga menya na kibe kama lenki insha Allah kendi mani tuwao ha tuwao mpasa huntao tuwano e tuwano nga kawa sikido dina ke mohobe iya gani dina nde mandana iya gani dina njarandana ha tuwana misale lampanyan lampanga na noro ho suga karanga kawa noro kita lampake gana mere ho suga karanga nga manke noro ke banga kawa kita donc tuwano nga warasatul anbiya sheikh nga inshallah adiga menyana tuwano nya kamalengi aro tuwahu faida be gayi na ha be gayi o kan kawa hakke be nyana tuwano kada ngani awaki ne kinga insha Allah diga me nyana kenya o jaw jakumullahu khaira sero sero shuga dan na trinke amu manchu su la alla alla no sunha tay insha Allah kama qala sallallahu alaihi wasallam wa barik la qum qobe ha donc e khairin tasoron di sorobe ngantan ngudum kullahu qum meda khairin tasoron di soro ko gabe ngantan ngudum kullahu qura meda ngani Allah kan nonya soro ko ngantan ngudum kullahu ti Allah igan ngudum kullahu mututi Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillah sheikh sakina nyanga anga kata ken do ngata a ci tengu no sheikh wala Allah ta gonya ko tabaaraku ta'ala abe ga do taga abe go karni ako wulini amar dangen daire so on daire e legen daire ya garen daire sakana ku ukatu kaga nayi wacanganti sasa sembeli gujeja sembeli madado sheikh gambi so gonyana ka okuno khannen katu sugedi anya fulan chuge ba bambaran chuge ba taliban chuge ba jitan chuge ba subohun qurusi arno tangaken fullu ganna kono yo alla dandu ngaram ko murtanu so ko ngam maskete alaina igora alla khalli jalla wa ala tun gasirnaaya ayan tagandi angananya kame bannai anna yego wadi kembara manto mu gabada sahih angananya kame bannai anna yego dan to mugu abada mangari walla dan ngari gambara mo hosirai kontini barama alla gato mugu jalla wa ala kontini alla barama hosiri kay tun kasire ada sirasuwa ada sunnaha e atamunga suwa akhiri mbani nyankana katoyi obone mbani nchigene katay ayando birandi anna jimminni anna yandemmini anna hankem pimpa awa siri khasun toro gamma gandalla wakkan nasronga onda kanalla akhu wayagunu soronga onda yagunu allay owa sagamo soronga onda sagamono allay owa hi toqomeda onda hi toqo allada ibrahim ibn adham tuwana khore rahmatullahi alayhi limin dara ko tay kharle ma ti kharmo tubu nyankoti kema igana allah kutaina nimisi uchi ne gadita ina ko sey le allah kutana ma sahare wa kengo ba ati sahare nga gabari fakilen kille nyaende ngurana nga yankibare hede mpai hinu konanda anna kunte nkundi anna kunto kankilo angana kunda bari so Allah gana dungi antaka Allah kutana ho hana idha aratta anta asya Allah jalla wa ala falata ako yurujikahu angana appare nanta Allah kutana akutake arawa kutene ka faranga mawari ya genjiga ati gara mokin kanyan kamako nini ke ya genjiga ho ho ga kama Allah honi ati ez ketanyi mi hakilinda kietaw an kawa anna wari ya genjiga ba amemuta anna kutakad Allah honne mi no karo anna tanke mbara anta sakono amma ga mba warasu amma ne ma yunya sheikh ati hillandi idha aratta an ta'si Allah jalla wa ala fala taskunu biladahu angana lahi anna Allah kuta akuta maka taqa debun kundi debun to maka he ati kharam mo ken ko tan ni sa dingiranta duna Allah ga mamara ati yilli an qawaba anna warja ganyiga anna taqa akandi anna kuta he atan taqa سيكندي إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فذهب إلى مكان لا يراك فيه الله دينغرا كيم مندوكنا دينغرا بي الله غانتان الله أن نارغا كوتانو أت كيف هذا يا شيخ والرب يقول إن الله لا يغفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فنت مقوال لدي كتا ماري ميلي أن قوابا أن نارجا غنيغا أن نمو أن نتاغا كندي أن نكونا كماري بينوغا دروكو نغلنغا إغا مقوا parce que ambay le takin yenya kamanga mukiya ati parasinti maga ati kenangirno malakul mauti ganaran kamma kotabe nanti wanyun killagana Allah wacina nyille ba atana harami landa ken ga kon atangari ko tandu indatu ati maga marase sikandi makargani ke tala gara kota iganan kahume jahannaballe muketa malakanu ganaran kahume nan qoro nanti wan pittana imbendi Allah wacina gadi ngaraba yugo ngati la akusa karduban akara agati Allah atokun sheikh atokun magati man la ayngi mboga daga Allahu akbar sheikh wuri allati ga ya khwani ki Allah ntaganni ne man Allah ma sheikh ayando miranni yugo ayano karni ona Allah jakini ya khwani alhamdulillahi alladhi tafarrada izzan wa kamala andere mugo واغتصبها وجمالا وجلالا احمد ربي واشكره تقدس وتنزه وتبارك وتعالى واساله صلاح الشان كله حالا ومالا واشهد ان لا اله الا الله امرنا بطاعته وعبادته خدوا وصلا وحذرنا مغبة التفريط لهوا وإغفالا وأشهد أن محمدا رسول الله أكمل الورى شرفا وخصالا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين تفيؤوا من المجد خلالا وسلم تسليما كثيرا إلى يوم لا ينفع الكافرين شيء ولو كان ولدا أو مالا يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني عند الله مقبع فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كنا بقرأ الشيخ ويقول تعالى